30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec ulewami, ale najbliższe dni cały czas będą deszczowe. Z fazy intensywnych opadów przechodzimy w fazę długotrwałych opadów. Przekazał szef MON po porannym sztabie kryzysowym. Kończy się misja rosyjskiego ambasadora w Polsce. Za kilka tygodni Siergiej Andriejew ma wyjechać, donoszą media. Nastoletni syn szwedzkiego ministra od migracji miał kontakty z neonazistowską organizacją terrorystyczną. Wcześniejsze doniesienia mediów potwierdza sam polityk. Po nawałnicach opady będą mniejsze, ale długotrwałe. To przekazały służby po porannym spotkaniu sztabu kryzysowego. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz apelował o śledzenie komunikatów pogodowych. Przez najbliższe kilkanaście dni w wielu miejscach będą codzienne opady. Dlatego też poleciliśmy Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej o na bieżącym monitorowaniu, informowaniu i bardzo szybkim przekazywaniu informacji do nas, do opinii publicznej. Prosimy wszystkich naszych rodaków o czytanie komunikatów. To samo mają zadanie postawione Wody Polskie dotyczące zbiorników. W związku z nawałnicami od poniedziałku Straż Pożarna interweniowała 4300 razy. Cały czas gotowych do działania jest 12 tysięcy żołnierzy, w tym tych z Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzisiaj na wniosek miejscowych władz żołnierze WOT są kierowani do Kęt w Małopolsce i do Sanoka. Prewencyjnie w całym kraju ewakuowano ponad 100 obozów harcerskich. Powoli poprawia się sytuacja na południu kraju. Wciąż jednak w powiecie nowotarskim w Małopolsce obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed opadami. Wskaz na Dunajcu w Nowym Targu wskazuje teraz 250 cm. Poziom wody spadł jednak od wczoraj o 80 cm. Strażacy trzymają rękę na pulsie. Dalej pozostajemy w gotowości, dalej są podniesione stany osobowe w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Sztab zarządzanie kryzysowe dalej działa i funkcjonuje. Ludzie są pod telefonami do dyspozycji i do reagowania w sytuacji, gdyby coś się zmieniło. Mówił Krzysztof Batkiewicz z Nowotarskiej Straży Pożarnej. Ostrzeżenie przed wezbraniem rzek obowiązuje m.in. na rzekach Skawa, Raba i Czarna Orawa. W rzekach na Podkarpaciu podniósł się natomiast poziom wody, ale do niebezpiecznych stanów jeszcze trochę brakuje. Jedynie w rejonie Bieszczad stan wody przy dwóch dopływach Sanu jest wysoki. To jest Trwiąż i rzeka Czarna, praktycznie przy granicy z Ukrainą. Pomimo tego nie ma żadnego zagrożenia powodziowego. Sytuacja hydrologiczna na rzekach województwa jest stabilna i spokojna. Stany wód na większości rzek układają się w granicach stanów średnich, lokalnie niskich. Mówił Wojciech Czanerle z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wczoraj na rzece Ropa w powiecie jasielskim woda przekroczyła stan ostrzegawczy, ale szybko wróciła do normy. Prawdopodobnie miało to związek z opadami w Małopolsce. W serwisie Trójki kolejne tematy i informacja sprzed kilku minut. Polska ma zapłacić ponad 8 milionów euro za niewdrożenie dyrektywy dotyczącej praw autorskich online. To orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew w ciągu najbliższych tygodni ma zakończyć misję dyplomatyczną w Polsce. To nieoficjalne ustalenia portalu Interia. Nie wiadomo, czy rosyjski MSZ wyśle innego dyplomatę na jego miejsce. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zaprzeczyło ustaleniom portalu, ale nie komentuje sprawy. Siergiej Andriejew pełnił funkcję ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce od sierpnia 2014 roku. Prezydent Andrzej Duda radykalizuje swoją retorykę pod koniec kadencji, zauważa politolog dr Stefan Sękowski. Odniósł się w ten sposób do wywiadu, jaki prezydent udzielił mediom prawicowym, w którym skrytykował część środowiska sędziowskiego. Przytoczył też słowa, jak mówił człowieka, który miał mu powiedzieć, że w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa, ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. Dodał, że w tych słowach jest prawda. Tak w Polskim Radiu komentował to politolog Stefan Sękowski. Uważam, że tego typu słowa są bardzo szkodliwe, dlatego że przesuwają właśnie wyobrażenia na temat tego, jak powinna wyglądać debata polityczna, coraz bardziej w kierunku radykalnym. Mówiąc o sędziach, prezydent nie wykluczył wyrzucenia wszystkich z zawodu, jeśli sami nie zrobią, jak się wyraził, resetu. Amerykańska Agencja Kosmiczna ma nowego tymczasowego szefa. Prezydent USA Donald Trump mianował na to stanowisko Shona Duffy'ego. Początkowo mówiło się o nominacji dla miliardera Jareda Isaacmana. Nominacja na stanowisko szefa NASA Jareda Isaacmana, przedsiębiorcy i prywatnego astronauty, została wycofana zaledwie kilka dni przed głosowaniem Senatu nad jego kandydaturą. Trump uzasadnił swoją decyzję dogłębnym przeglądem wcześniejszych powiązań i stwierdził, że kierowanie NASA przez bliskiego przyjaciela Elona Muska, którego firma SpaceX współpracuje z agencją, byłoby niewłaściwe. Powołanie Shona Duffy'ego oznacza kolejne łączenie stanowisk w administracji Trumpa. Oprócz kierowania resortem transportu, będzie on teraz odpowiadał za blisko 25-miliardową agencję kosmiczną. Wcześniej Trump powierzył dodatkowe funkcje m.in. sekretarzowi stanu Marco Rubio. Jared Isaacman, komentując decyzję prezydenta USA, nazwał ją dobrym ruchem i podkreślił, że agencja potrzebuje politycznego przywództwa osoby, do której prezydent ma zaufanie. Jan Olencki, Polskie Radio. Nastoletni syn ministra Szwecji do spraw migracji, Johanna Forsella, ćwiczył w neonazistowskim klubie sportowym i miał kontakt z neonazistowską organizacją. Sprawę ujawniła przed tygodniem Gazeta Expo, ale wtedy pisała ogólnie o synu jednego z członków rządu. Teraz potwierdził to sam polityk. Według śledztwa gazety nastolatek był zaangażowany w propagowanie przemocy i miał kontakt z neonazistowskim nordyckim ruchem oporu, znanym przez USA za organizację terrorystyczną. Polityk powiedział, że gdy dowiedział się o zajęciach syna, był zszokowany i przerażony. Przeprowadziłem ze swoim dzieckiem długie i trudne rozmowy, zapewnił. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj miejscami przelotne opady deszczu, po południu w zachodnich województwach lokalnie burze, we wschodniej części kraju zachmurzenie duże i całkowite oraz opady deszczu. Na Lubelszczyźnie możliwe burze. Na termometrach przeważnie od 16 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11:06. Muzyczna Poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masiorak, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Yeah. Dzień dobry. Niedawno oglądając film Biała Sukienka, przypomniałem sobie o utworze Nie, nie, nie w wykonaniu zespołu T-Love. Bardzo bym się ucieszył, gdyby został dziś zaprezentowany na antenie Trójki. Pozdrawiam, Mateusz. I to właśnie takie listy mogą Państwo kierować, albo podobne w treści, do naszej skrzynki ukf@polskieradio.pl. Ta skrzynka czynna 24 godziny na dobę. Wraz z redaktorem Tomaszem Rządą realizujemy Państwa zamówienia w letniej edycji muzycznej Poczty UKF-u. Ta audycja na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. ukf@polskieradio.pl, ale również 22 i 7 trójek. Nasz telefon do 13 właśnie w tej sprawie. Witam, to Piotr z Krakowa. Z okazji tego, że za 3 tygodnie Iron Maiden będzie w Polsce świętował swoje 50. urodziny, a ja już w najbliższą niedzielę będę świętował również swoje 50. urodziny, to chciałbym prosić o piosenkę Run to the Hills. Pozdrawiam. Run!

Utwór z mocnym przesłaniem. To Piąta Strona Świata, Miłosz i Jan Kyks Skrzek. Muzyczna poczta UKF do 13 na naszej antenie 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Piosenka specjalna za moment. Piosenka z dedykacją dla przyjaciela, dla przyjaciółki, która odeszła po 14 latach wspólnego mieszkania pod jednym dachem ze swoimi opiekunami. To Goldenka, Emi, a jak słuchacz dodaje, miała właśnie imię takie, gdyż została adoptowana w dniu, w którym zmarła Amy Winehouse. Attract me until it hurts to concentrate. Distract me, stops me doing work I hate. And just to show him how it feels, I walk past his desk in heels. One leg resting on the chair, from the side he pulls my hair. Amy, Amy, Amy. Although I've been here before, he's just too hard to ignore. Masculine, you spin a spell. I think you'd wear me well. Amy, Amy, Amy. Where's my moral parallel? It takes me half an hour to write a verse. He makes me imagine it from bad to worse. My weakness for the other sex. Every time his shoulders flex, way the shirt hangs off his back, my train of thought spins right off track. Amy, Amy, Amy. Although I've been here before, Amy, Amy, Amy. Oh, he's just too hard to ignore. Masculine, he spins a spell, yeah. I think he'd wear me well. Amy, Amy, Amy. So where to his diesel jeans, immobile, I can't think by any means. Underwear peaks at the top, I'll let you know when you should stop. From the picture my mind drew, I know I'd look good on you. Amy, Amy, Amy. Although I've been here before, you're too hard to ignore. Masculine, you spin a spell. I think you'd wear me well. Amy, Amy, Amy. So where's my moral parallel? Creative energy abused, and all my lyrics go I've been here.

do niedzieli jeszcze. Festiwal trwa, więc zapraszamy tutaj na miejsce. A ja obiecuję, że jutro w Terra Cultura jeszcze więcej. Czekają na nas rozmowy, czekają wywiady i trochę tych cykat, które zostaną także z nami. Tomek Kireńczuk, dziękuję Ci bardzo za dziś. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. I do usłyszenia jutro w Terra Cultura między 13 a 15. Zapraszamy, będzie dużo wiadomości prosto z Sant'Arcangelo di Romagna. To właśnie ten festiwal trwa jeszcze do niedzieli. Śledzi go Agnieszka Opszańska. Jutro zdecydowanie dłuższa o tym opowieść i relacja z Festiwalu Sztuk Performatywnych. Od 13 Terra Cultura, jak co piątek na naszej antenie. Szukałem adekwatnej piosenki i chyba znalazłem. Raffaella Carra i Rumore, 1974 rok. Muzyczna poczta UKF-u do 13 na antenie Trójki. Przypomnę Państwu, latem spotykamy się w tej audycji od poniedziałku do czwartku na naszej antenie od 11 do 13. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Listy się sypią. Kolejny jest od pani Zofii Zotwocka. Zaproponowałabym na dziś piosenkę Ballada o Tolku Bananie w wersji oryginalnej lub zespołu Strachy na Lachy. Ale miał dżinsy, starą koszulę, w dziurawych kamaszach szedł. Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? gdzie świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował sto miast. Piosenka o tolku, tolku bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy nie? Daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. Odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak po tolku piosenka zostanie. Czy chcecie wierzyć, czy nie? Piosenka o tolku, tolku bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy? Czy chcecie wierzyć, czy nie? Jedna z tych piosenek, które zdecydowanie kojarzą się z wakacjami. Pamiętam taki czas, kiedy w polskiej telewizji był jeden program. No, w porywach dwa, kiedy udało się dwójkę złapać, a to nie było łatwe w mojej wsi. I to właśnie był ten serial o Tolku Bananie. Tym razem w wersji Grabarza i Strachów na Lachy w muzycznej poczcie UKF-u. 11.43, punktualnie na naszym zegarze. Czas na literaturę. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Danuta Stenka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment czwarty. Katastrofa. Anna na początku 1935 roku była w bardzo złym stanie psychicznym. Unikała wychodzenia z pokoju, rozmów z ludźmi. Cały czas martwiła się o to, że córki poważnie zachorują. Bywają dni, że nie wstaje z łóżka, nie ubiera się, nie je. W życiu Iwaszkiewiczów zaczynają się najtrudniejsze miesiące, a w zasadzie lata. Jarosław na początku kwietnia zawozi Annę do Batowic. To prywatna klinika pod Krakowem, wówczas popularna. To tam okaże się, że Anna jest w ciąży. Lekarze zasugerują jej przerwanie ze względu na tragiczny stan psychiczny pacjentki, która najprawdopodobniej nie zdaje sobie sprawy, że spodziewa się dziecka. Trafia do szpitala w czasie, kiedy w III Rzeszy wprowadzano zakazy zawierania małżeństw i posiadania potomstwa z osobami wykazującymi zaburzenia o charakterze dziedzicznym. Na szeroką skalę uruchamiano sądy sterylizacyjne, których celem było pozbawienie możliwości prokreacyjnych osób, u których orzeczono choroby psychiczne, upośledzenia umysłowe, niepełnosprawność fizyczną. Anna czytała bieżącą prasę. Interesowała się tym, co się dzieje na świecie i w Polsce. Być może natrafiła na takie informacje. Jak się wtedy czuła? Czy postrzegała się jako osobę gorszej kategorii? Ze względu na brak zapisków w jej dzienniku możemy tego tylko domniemywać. Jedyne, co pozostało, to karta pacjentki z kilkumiesięcznego pobytu w szpitalu w Tworkach. Chora ma lat 37, zamężna, zamieszkała w Stawisku, Podkowa Leśna. Chora jest jedynym dzieckiem. Poród miał być prawidłowy. W dzieciństwie rozwijać się miała prawidłowo. Żadnych poważniejszych chorób w dzieciństwie miała nie przechodzić, choć raczej była dość wątłym dzieckiem. Do szkoły nie chodziła, uczyła się w domu. Bardzo zdolna, inteligentna, utalentowana literacko. Z usposobienia bardzo wrażliwa, uczuciowa, łatwo się przejmowała, skryta, dość zamknięta, towarzyska jednak, dość żywa, bardzo religijna. W 13 roku życia pewien okres psychotyczny, trwający przez kilka tygodni. Smutna, przygnębiona, płakała, modliła się całymi godzinami, klęczała, nie dbała o siebie i tym podobne. Stan ten po kilku tygodniach minął. Od dziecka miała myśli natrętne. Musiała się na przykład kilka razy żegnać, modlić, dotykać pewnych przedmiotów, chodzić co drugą płytę na ulicy i tym podobne. Z wiekiem te natręctwa nasilały się i można je było podzielić na dwie grupy. Jedną religijną, drugą higieniczną. Religijne myśli bywały bluźniercze. Prowadziło to do częstych ślubowań, przyrzeczeń, spowiedzi, komunii duchowych, specjalnych modłów. Jeśli chodzi o natręctwa higieniczne, to bała się chorób zakaźnych dla swej rodziny, bliskich. Jak usłyszała o jakimś podejrzanym przypadku, a nawet i bez tego, przeprowadzała gruntowną dezynfekcję otoczenia, przedmiotów. Zalewała wszystko benzyną, wypalała nad ogniem. Chora benzyną, spirytusem polewała dzieci, rodzinę. Za mąż wyszła w 24 roku życia, 3 razy w ciąży. 2 dzieci żyje zdrowych. Ostatnia ciąża, już podczas ostatniej choroby, stwierdzono poronienie za zgodą. Z polecenia lekarzy przeprowadzono w Batowicach. Widać, że chora zorientowana w miejscu, wie, że jest w Tworkach. Nie protestowała zupełnie. Często uśmiecha się. Pokazuje coś na migi, rozmawiać jednak nie chce. Tak samo nie chce otworzyć oczu, dać się zbadać. Cały czas siedzi cicho, dość apatyczna, obojętna, w swoim świecie. W rodzinie ojciec chorej w okresie klimakterium w 66 roku życia, w okresie depresji, popełnił samobójstwo. Matka chorej rodzinę zostawia. Nie żyła z mężem i chora wychowywała się bez niej. Potem nic specjalnego. To, co udaje się odczytać z odręcznego pisma psychiatry, który przyjmował Annę Iwaszkiewicz w Tworkach, to tylko część tego, co zostało zapisane. Na ile zaburzenia psychiczne Anny Iwaszkiewicz wpływały na jej życie, wybory i decyzje? Pewności nie zyskamy nigdy. Ale widać wyraźnie, że w różnych okresach jej życia utrudniały jej funkcjonowanie. Wydaje się, że miały duży wpływ na jej rezygnację z twórczości, a być może i na jej wybory uczuciowe. Jarosław został w czasie załamania psychicznego Anny nominowany na pierwszego sekretarza ambasady w Brukseli. Przebywa tam 5 roku, próbując łączyć pracę z odwiedzinami u żony w Tworkach. Kilka dni po umieszczeniu Anny w szpitalu w Tworkach, 23 maja 1935 roku, Jarosław wnosi do Sądu Okręgowego w Warszawie o ubezwłasnowolnienie żony. Po powrocie do domu Anna stara się zachowywać radośnie podczas wizyt córek, ale wciąż nie jest zdrowa. Od 1936 roku Iwaszkiewicz wraca już na stałe do Stawiska i to on przejmuje opiekę nad żoną. Wspominają dawne podróże, wspólnych znajomych, pisarz czyta jej ulubione lektury i daje drobne zadania, jak układanie książek czy notatek, żeby powoli wracała do życia. W dziennikach będzie nieraz wspominał ten czas. 20 września 1955 roku zapisze. To wielomiesięczne wyciąganie jej za rękę z potwornej przepaści, gdzie samo przebywanie z nią w jednym pokoju było już męką. To wyprowadzanie Eurydyki z piekieł, jej bezustanne oglądanie się, lubowanie się jej w przepaści szaleństwa. To wydaje mi się koszmarnym snem, czymś niewyobrażalnym, że było naprawdę. A ona mnie pyta, coś ty dla mnie zrobił? Tak jak kiedyś spytała mnie, a czyś ty mnie kiedy pielęgnował w chorobie? Boże. A potem z żalami, że ją oddano do szpitala, przez co zostało na niej piętno na zawsze. Ten okres w życiu Anny znamy głównie z przekazu Jarosława. A jak było naprawdę? Dlaczego ona zarzuca mu, że nie zaopiekował się nią w czasie choroby? Skąd ten wielki żal związany z leczeniem w tworkach? A także użyte przez Annę słowo piętno. Piętno, którego nie może się pozbyć. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. Sylwia Góra w stronę Anny. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy i zapraszamy. Baszka Marcinik, Wojtek Dorosz, dziękujemy bardzo za dziś. 22 i 7 trójek, jeszcze jedna piosenka nam się zmieści w poczcie przed 12. Mam taką prośbę, jakby można było zamówić taki utwór dla mojego wnuka Wojtusia, który jest na obozie nad morzem, żeglując Roda Stewarta od dziadka Tomka. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high.